Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere, som sender de fleste dage mandag til fredag mellem 14 og 16. Jeg kan sige, at vi sender ikke i næste uge. Der er vi efterårsferie. Så sender vi en uge, og derefter har vi så 2 ugers ferie. Ja, det er måske også lidt voldsomt, men vi følger jo, hvad kan man sige, arbejdsmarkedets almindelige spilleregler. Der skal altså bare holdes 15 ugers ferie i løbet af et halvt år, og det er sådan, det hænger sammen. Det er den overenskomst, Anders og jeg har valgt at indgå her på programmet. Som man kunne høre, den opmærksomme lytter vil kunne høre i starten af programmet, eller i introen, som Ellen Hillingsø netop speakede, så blev Anders Lund Madsens navn ikke nævnt i dag. Årsagen til, at Anders' navn ikke blev nævnt i dag, det er fordi, Anders simpelthen ikke er. Anders er i London. Han er flygtet ud af landet for at se hans yndlingssangerinde, australske Sia. Anders er taget til London sammen med sin datter. Og så kan man sige, burde han så ikke have været på arbejde i dag? Jo, det burde han vel egentlig. Problemet er bare, at han er så stor fan af hende her, Sia. Så når hun spiller i nærheden af Danmark, og det tætteste, hun har været på Danmark, det er i London, og det er nu, det er i aften, så bliver man simpelthen nødt til at tage afsted. Så det er det, han har gjort. Men som det så altid er her på programmet, når en af os er ude, så hører vi en gæst ind. Og min mor vil simpelthen ikke i radioen. Anders har haft sin mor med flere gange i radioen, eller sin bror. Jeg vil ikke have nogen af mine brødre med i radioen, og min mor vil ikke. Og så bliver det, så vil det også være lidt akavet, ikke? Så derfor er du her, Kasper Ejstrup. Velkommen til programmet. Tak for det. Tak. Kasper, du er jo medvært i dag. Det er. Og det er jo ikke noget at gøre med medvært, så altså, det hedder jo, jeg er din medvært, så det er jo ikke noget med, at jeg er vært, og du er medvært. Altså, kan du følge mig, det er ikke noget med, at jeg er over dig, eller? Det er sådan bare meget. Altså, jeg har samme arrangementet. Ja, nej, måske ikke lige engang. Bare status, vil jeg sige. Ja, status. Ja. Jamen, det er vært. Kære lytter, byde velkommen til den anden vært, Kasper Ejstrup. Tak. Altså, tak. Vi skal faktisk have ringet til Anders. Jeg har bare ikke hans nye telefonnummer. Har I det? Jamen, det er gået lidt stærkt, det kan vi godt sige. Kasper og jeg har lige drukket en kop kaffe, røget en cigaret og er klar til programmet. Og Kasper, du er medvært i dag, du er vært i dag. Og du har taget din iPod med, ja. Hvor der er usandsynligt meget dejlig musik på, ikke? Ja. Som vi skal høre i dag. Utrolige mængder. Ja. Hvad kan du sige om det musik, du har valgt at spille i dag? At det er politisk ukorrekt på en politisk korrekt måde, måske. Ja, og hvordan skal man helt præcis forstå det? Mads, det kan jo være, altså det kan være politisk korrekt, så vil jeg måske kom ind og spille sådan noget, som man forventede, at jeg ville spille, som var det rigtige, som det, som ingen kender, og som er det fra undergrunden, som jeg så kan præsentere for lytterne. Ja. Og det er der også noget af, der er, men der er også nogle ting, som er sådan ret lige til, vil jeg sige, højre benet. Jeg kunne ikke have solgt den playliste bedre selv. Det kan jeg lige så godt sige sammen. Den havde jeg simpelthen ikke kunne sælge bedre. Okay. Og for dem, som ikke burde vide det, Kasper Ejstrup er jo frontperson, forsanger i det band, der hedder Kashmir. Og sidst, Kasper, du var med her i programmet. Det var jo sammen med resten af Kashmir, hvor vi jo var så heldige, at vi arrangerede det sådan, at vi kunne sende direkte fra jeres øvelokale. Ja. Hvor I jo I bare sad og hang ud og øvede osv. Og jeg kan forstå, at grunden til, at du også kan være her i dag, det er, fordi der er lidt pause i indspillingerne af den nye plade, ikke? Jo, der er lige kommet et barn til verden i bandet. Og det er jo ikke dig. Nej, det er ikke mig, der er kommet til verden. Nej, det er det så heller ikke. det er Henrik Lindstrand. Niels Henrik Lindstrand. Ah, men det er smukt. Og hans kæreste Signe har fået en dreng. Ah, hvad er det smukt. Som hedder Sigurd. Er det rigtigt? Nej. Og har I set Sigurd? Jeg har ikke set ham endnu. Ved man, om han sendt billeder, han sendt mails? Nej, han har sikkert lavet en eller anden Sigurds World på internettet. Eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Jeg skal op forbi og sige hej på det. Det er ikke rigtig blevet til noget. Ah, men det er også næsten lige sket jo, ikke? Er vi enige om det? Jo, det er en uge siden eller sådan. Jamen, det er også bare tit. Man synes jo, at sit eget barn virkelig, virkelig er kønt, ikke? Altså, det skal virkelig være grimt, før man synes, at man ikke selv kan holde ud og kigge på det, ikke? Men så er nogle gange, altså, hvad kan man sige, mistænker jeg, så er nogle venner for os lidt. Må vi ikke komme forbi? Ej, men det passer bare virkelig dårligt lige nu. Sådan lidt, ja. Og så tænker man, har de virkelig fået så grimt et barn? Og små børn er tit meget, meget grimme. Jamen, filosofen nikker. Han har et barn derhjemme, som ikke er grimt, som er meget køn datter. Og det kan jeg også godt sige, også fordi min egen datter selvfølgelig også er sindssygt køn. Men det er bare, små børn er tit meget, meget grimme. Ja. Og så ligner de jo også hinanden, selvfølgelig. Det kunne være, det var derfor. Måske, men Henrik, ikke... nu kender jeg ikke Henriks kæreste, men Henrik er sgu en flot fyr. Han er en flot fyr, det er hans kæreste. Og må jeg sige noget, han er måske virkelig den flotteste fyr i jeres orkester. Ikke at du ikke er det, Kasper, du er også flot, men hvad hedder det, Henke er en flot fyr. Okay. Er han ikke det? Det er han sgu da. Jo, men han er også svensk. Ja, det er rigtigt. Så har han fået sådan en lille Gösta. Ja. Gösta Lindstrøm. En Sigge. Sigge. Sigge. Sigge. Ja, det hedder det jo. Ja. Det var ikke. Kære lytter, velkommen til programmet. Jeg kan sige, at Kasper, fordi du så er medvært, så, og det her er ikke en programoversigt, så kan jeg sige, at blandt andet i dag i Sandhedens Time, der skal vi have fundet ud af, om du er vært, eller om du sidder i den varme stol, ikke? Ja. Og så er der selvfølgelig en masse indslag i programmet, som der også ville have været, uanset om Anders er her eller ej. Og Anders er her jo også i tankerne, kan man sige. Eller, det vil sige, at han er om et øjeblik også på en telefon direkte fra London, et eller andet sted, hvor han jo så er. Så kære lytter, velkommen til torsdagens udgave af De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af jeg sidder Kasper Ejstrup om et øjeblik fra United Kingdom. Anders Lund Madsen. Det her, det er Strokes. Velkommen til De Sorte Spejdere. Strokes og Heart in a Cage. Dejligt nummer. Ja, det er fantastisk nummer. Fantastisk plade, i øvrigt. Deres seneste plade. Som jeg så ikke kan huske, hvad hedder nu, men det skal jeg da straks finde ud af. Men det kan jeg fortælle dig nu. Det er også noget, der burde sidde på ryggraden, ikke? Men det gør det ikke. Den hedder First Impressions of Earth. Of Earth. Ja. Ja. Prøver vi lige at ringe til Anders Madsen, som jo altså ikke er i dag. Anders er i London for at se sit store idol, Sia. Kender du hende? Australisk sangerinde? Nej. Super fed. Okay. Altså, det er sådan lidt popmusik. Ja. Pop. Bare fedt at ringe til udlandet og høre sådan en der, ikke? Det er da ikke England, det der. Det kan da lige så godt være Amerika. Hallo? Ja, hallo. Det er fra det radioprogram, der hedder De Sorte Spejdere. Og mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af mig sidder Kasper Ejstrup. Hej. Hej. Hej, hej. Hej. Hej, lille fyr. Hej. Nå. Ja. Hvorfor dette skælmske grin? Fra... Det er fordi, jeg fejrer min nedtur her i London. Din nedtur simpelthen? Ja, og det er dejligt at kunne gøre det under ordnet forhold. Ja. Og jeg sidder her og nyder en dejlig lunch. Du er flygtet ud af landet, jo, har jeg jo netop også sagt i programmet. Det var nødt til, simpelthen. Ja, det er jo dagligt. I Londons vrimmel af multietnicitet er det muligt stadig at gemme sig og blive anonym. En fisk mellem fisk. Og hvilken lunch er det, du nyder, min ven? Jeg er glad for, at du spørger. Jeg har valgt en miso-suppe. Ja, meget britisk. Ja. Og nogle dejlige chips, hvor der er vinædike på. Også meget. Nej, det er det faktisk lidt. Er det ikke sådan noget pop? Det er meget engelsk. Ja, det er. Og til det har jeg valgt en drink bestående af rigtig meget vand med et ganske lille stænk vandmelonsmag i. Ej. Og sådan vitaminberiget. Nej. Og hvor i London er du henne, Lars? Jeg får nu at vide, det er rabarber. Undskyld, det er ikke vandmelon. Det er okay. Rabarber. Modtaget. Og det er jo din datter, du er på tur med. Det skal vi jo bare huske. Det er korrekt. Ja. Sidder herovre for min datter. Vi er jo i London for at tjekke scenen ud, som man siger. Jeg må sige, det er meget britisk. Jeg kan give dig et eksempel. Bilerne kører den anden side af vejen. Er det rigtigt? Så ved man, at man er England. Ja. Ja, og når man kigger til, og så går ud foran blom, så ligger man ude under en dobbeltdækkerbus. Og den er rød. Har I været ude at køre i sort taxa? Altså, ja, det har vi, og vi har også hilst på en Bobby. Nej. Har I så været oppe i Buckingham Palace? Ja, og i Tower of London, og set dag til Beefeaterne. Hvad med Big Ben? Big Ben har vi selvfølgelig også set. Naturligvis. Og Tower Bridge. Ja. Og så skal vi ind i aften og se The Mousetrap og Cats. Hvad med Wicked? Hvad med Mamma Mia? Jo, jo. Den har vi allerede set i en lille morgenshow. Matador blev jo... Efter vi havde spist. Matador blev jo også sat op. Det var, kan jeg forstå, Peter Langdal havde fået solgt Matador. Ja, vi har set reklamerne, og her står der, at det store slagnummer er jo, at der er scenen med Overlig Andersen. Eller Yber-teacher Andersen, som der står. Ja, naturligvis. Så har vi mødt Lindsay Lohan. Nå, hvorhenne? Vi har set en, der lignede Paul McCartney, og vi har fået et rigtig godt tilbud på nogle fælge hos en mand, der stod i en sidegade. For det er jo en toptur, det der. Og klokken er ikke engang to. Altså, vi kører det, der hedder britisk tid. Ja, naturligvis. Hello, sir. Yes, thank you. Det var bare lige en mand, der lige gik forbi. Undskyld. Og de er bare så flinke i England, ikke? Meget, meget venlige. Og det, som Fie, min datter, jeg sidder og taler om, det er, at de er pokkersvelklædende. Ja. Lige nu, så vi sidder vi jo her ved en lille fortorvsrestaurant og kan se det der gadeliv. Og det er jo ikke som i København. Det er jo ikke joggingdragt, det skal jeg sige. Der er mange høje hæle, også på mænd, og mange, mange Bordeaux-slips. Må jeg spørge om noget? Ja. Jeg spørger. Er det en skrøne, det der med skæve tænder og sådan dårlig mundhygiejne? Eller har det noget på sig? Altså, mundhygiejne, den kender jeg ikke, altså... Jeg har været ude for folk, der lugter ud af munden. Og det er jo tabu, som er meget svært at berøre. Og heller ikke rart at berøre. Men det er ikke, jeg vil sige, det er ikke voldsomt her. Men tænderne, det er kastet ind med en skål. Det er fuldstændig rigtigt. Der er et eller andet med The British Dentist Association, som har holdt en rigtig lang ferie engang i efterkrigstiden. Og så er de kommet tilbage nu her, fordi de unge, altså der er foruroligt mange med fastbøjle. Altså nogle Ugly Betty Jam ting. Så er der hele, præcis. Og så er der hele segmentet fra 30 plus og op til 70. De har tænder, altså jeg har set kindtænder sidde foran. Men det er også lige meget, de spiser kun mad, der er kogt helt ud, jo. Anders, jeg har engang prøvet, og det er mange år siden, vil jeg lige sige, også hvis der er familie, der sidder med. Jeg engang... Det var en Bobby, der lige gik forbi. Ja, det var så en beefeater, der lige røg forbi dig. Og kæft, hvor er det også latterligt med en beefeater. Din Schweizergarde jam, mand. Slap af. Det er en fucking gin, der opkaldt efter dig. Du er så irriterende. Det kan jeg selvfølgelig sagtens sidde og sige, når jeg sidder på Amager og ikke er omringet beefeaters. Men jeg har engang prøvet, hvor at, en af Mikkel og jeg, det var i påsken 94, var vi i London. Easter of 94. Yes, og så tænker vi skal der på sådan en natklub, altså hvor at, man kan sige, der kan man, altså ja, og der er rig mulighed for at komme på natklub i London, og så når man går ned gennem nogle gader. Ja, nightclub, som det jo hedder her. Ja, i Soho, så kan man så gå ned gennem Soho, og så står de kom ind for, der er en gratis drink, og så tænker vi, åh, sved nok, og gratis adgang, vi går ind. Og vi vidste jo ikke, at det var et sted, hvor meningen, at damer ville klæde sig af for mænd. Det var jo ikke mere. Det anede vi jo ikke. Vi tænkte jo bare, det er jo bare en gratis drink. Det er 94, så er du også omkring 12, ikke? Jo, vi kommer så lige netop, og vi kommer så ind på den her natklub. Og så scenen, det er en meget, meget lille snusket rum. Og vi tænker, okay, nu er vi derinde. Vi skal da have den gratis drink. Og de siger, hvad vi har. Jeg vil godt have en gin tonic. Jamen, han vil så også gerne have en gin tonic med beefeater naturligvis. Og så sidder vi så der, og så pludselig går tæppet ligesom fra. Og så kommer der en meget, meget stor dame ind. Og så var sådan en tavlig barberstol fra Dals Bolighus, ikke? Sådan en, kender ikke de der barberstol? Altså spisebord, som er sådan et flet net på, ja. Men hvis man ikke har fået umbragoen ordentligt, eller hvis man har overspændt den, så kører skruen bare rundt derinde. Og det var da tydeligvis sket på de her barberstole, fordi da hun sætter sig ned, så er den mega vakkelvogn, og hun har også en for stor vægt til at sidde der. Og jeg har ikke barberet sine ben og sådan noget. Det var virkelig, virkelig mærkeligt scenarie. Og pludselig er der en, der står og tager mig i nakken, en anden kvinde, så siger hun, oh, you must be from Ireland. You got red hair. Og så siger jeg, no, I'm from Denmark. Og det hele er bare sådan lidt akavet, ikke? Men, vi er 12 år gammel. Vi får en gratis drink, og ved du hvad? Det er godt nok til os. Da vi så skal ud, kommer der en meget stor mørk mand hen, og så siger han, I skal lige betale. Så siger vi, ej, vi skal ikke betale. Altså, det er jo gratis drink og sådan noget. Så siger vi, jeg har snakket med en af pigerne. Jamen, det er jo ligesom hende, der kom ind og spurgte, hvor jeg kom fra. Og så sagde hun, fra Irland. Og så siger hun, de er bestemt ikke fra Irland, jeg er fra Danmark. Så siger hun, jeg taler med damerne. Så jeg skal betale et hostess fee. Nå, skal vi det? Så var det 80 pund hver. Og dengang stod pundet i cirka 250. Jeg kan bare huske, vi skulle have med 80 pund hver. Fordi vi havde udvekslet to ord med damen. Men drinken var stadigvæk gratis, men det diskuterer vi stadigvæk i ny og næ. Stenhold. Det er stadig et godt tilbud, jo. Ja, det er det, og jeg vil sige, hvis I bliver tilbudt i aften, så hopper I på, Anders. Jamen, vi skal jo ind og høre Sia. Og det glæder vi mig meget til. En fashionable shepherd's bush. Ja. Empire. Og det glæder vi os meget til. Og det skal vi bare suge til os af indtryk. Jeg har også tænkt mig at gå ind i en pladebutik og spørge, om de har noget nyt. Jeg vil sige, at vi havde jo besøg i går af den unge mand, Bobby, fra Primal Scream. Mm-hmm. Ham de ikke meget fra herovre. Ham kan de ikke lide, hvorfor? Jamen, jeg var inde og spørge ham, om pladen solgte noget. Overhovedet ikke, sagde han. Er det rigtigt? Og han sagde, at den gamle var bedre, og han sagde, at det var... Ej, han selv. Han var sgu ikke glad. Men pladebutikker, de kan kun lide det musik, der sælger godt. Er det ikke rigtigt, Kasper? Ja. Jo. Oftest er det sådan, at hvis du går ind i Danmarks største pladebutik, som jo er Kvickly, hvor de jo ved røv meget om musik i det hele taget, ja, ikke? Så vil de skide gerne hjælpe dig med at finde det eneste plade, de fleste plade, og du snakker ikke TP og Guffa, de der, hvor der rent faktisk er nogen, der ved noget om musik, ikke? Det er rigtig professionelt. Så hvis det er rigtig professionelt, Kvickly, Brusen, Bilka, Føtex, alle de fede Føtex, steder, ja. Og det der fede plage fra TDC også, der får man bare en pisse fed hjælp, du ved. Der vil de ikke kun sælge MGP Greatest Hits. Nej. De siger, når du kan godt lide Kate Nash, så er du vel også nok glad for hende her. Hun er godt nok fra Ny Kaledonien, og har kun udgivet én plade i et eksemplar. Men jeg kan lide den, du må gerne få min. Ja. Sådan er det, ikke? Ja, det er lige sådan, det er. Og det er det, der gør, at man får tillid til dem. Ja, det er ingen andre. Anders... Må jeg ikke ønske en plade, fordi at Kate Nash, hun spiller nemlig hernede på Oxford Street på onsdag, det er min fødselsdag på onsdag, så tænker jeg, om jeg ikke må ønske en plade med hende. Jo, men det spiller vi lige lidt senere, fordi Kasper har faktisk et nummer klar på sin iPod, vi skal høre først. Se mig, jeg hedder Kasper og med et fan. Nå jo, men... Ja. Du kunne have bare været på arbejde, så. Jamen, det er også rigtigt, Kasper. Du skal have lov at spille alt det musik, du kan. Tak. Det er bare også mig, der er indebrændt nu. Men Anders, man kan ikke gøre det hele. Vi skal nok spille Kate Nash. Men må vi lige ringe til dig igen om halv time? Ja, ja. Det gør vi. Men det kan det godt være, at vi et andet sted har mødt nogle andre. Jamen, det er jo det, jeg mener. Det kan jo være ret interessant. Så kan det ligesom sådan en guide. Er der mulighed for, at du ikke kan købe... Kasper, vil du ikke også have sådan en magnetskilt til køleskabet, hvor der står underground? Jo. De er lidt svære at finde, Anders. De er lidt svære at finde. Du skal virkelig specielt butikker for at købe dem. Jamen, jeg kan da prøve at se, hvilken fint. Jeg så sådan nogle meget flotte kokkehuer, hvor der stod, I do it in the kitchen. Den tænker jeg på at købe til dig. Your mom's not working here. Clean up for yourself. Yeah, fuck, de kan bare. De leger med sproget over, jo. Ja, det gør de altså. Vi ringer lige om en halv times tid, ikke? Modtaget. Kør forsigtigt. Hils omkring dig der, hvor de er. Eller du er. Det er godt. Moin. Hej, Sine. Hej. Kasper, hvad har du? Jeg har... Som det første år. Nu skal vi se her. Jeg har... Det er spændende. Oh. Ja. Hvad er det? Det er The Shins. Kasper Ejstrup, hvad er det, vi hører her? Det er et band, der hedder The Shins. Det er skide godt. Det er meget dejligt, ikke? Ja, det er rigtig dejligt. Jeg synes, det er en behagelig popmusik. Og på vores hjemmeside, kære lytter, der kan man gå ind, dr.dk/spider, klikke, hvor der playlister, så sidder filosofen, Carsten, og opdaterer playlisten lige netop nu. Så der er ingen grund til, man må meget gerne sende os en mail eller en sms med. Hvad var det, vi hørte? Men man kan også bare gå ind på hjemmesiden og søge. Nu tager vi det, der hedder... Ja, lige netop. Ja. Altså, det der, vores webcam tror jeg også virker, gør det ikke? Gør det? Ja, vi går ud fra, at vores webcam virker. Det kan man også finde på dr.dk/spider. Nu skal vi have en programoversigt. Det skal vi, ja. Er det mig, der skal gøre det? Vil du ikke gerne gøre det? Jo, altså i første time, der har vi jo... Vi har haft introen, ikke? Ja, og så Kasper Ejstrup. Ja. Det er jo mig. Ja. Anders Lund Madsen har været igennem på telefon fra sit nye eksil i London. Ja, tak. Og så er vi så nået frem til sangcensur i DR. Spejderne undersøger. Ja, og det er en virkelig, jeg vil sige, det er en skarp historie. Det er en mand, der har deltaget i en konkurrence, som DR og den helt fantastiske organisation Koda, som jo, det kommer vi til, har lavet, hvor man så kunne sende nogle sange ind, og de her sange skulle så spilles i Danmarks Radio. Men lige netop den ene af vindersangene er blevet censureret af Danmarks Radio og Koda på grund af dens meget, meget venstreorienterede indhold. Vi kigger nærmere på sagen. Ja. Så når vi frem til Sandhedens Time, og det er i dag med undertegnede Kasper Ejstrup. Sandhedens Time er jo det program på TV3, hvor Lars Hjortøj er vært, hvor en helt almindelig dansker sidder i en stol, får en løgndetektor på fingrene, bliver stillet 18 spørgsmål. Ja. Hvis man svarer rigtigt på de 18 spørgsmål, Kasper, ja, så vinder du 500.000 kroner. Ja. Spørgsmålet er, om man så ved det, om det er at give køb på sig selv. Ja, det finder vi ud af, og også hvor langt du når, fordi hvis du ikke svarer rigtigt på alle 18 spørgsmål, så vinder du kun 10.000 kroner. Og jeg kan sige, at de spørgsmål, vi kan stille dig, det er dem, som Bettina, som var med i programmet i går, hun skulle svare på. Og jeg vil godt briefe et, eller du får et af spørgsmålene her, bare for testens skyld. Ja. Kunne du finde på at slå en af dine veninder, hvis hun lagde an på din kæreste, Jan? Og du vil jo sikkert svare nu. Det tager vi selvfølgelig senere, ikke? Vi sætter løgndetektoren op og er klar til at spille det senere. Så er der også nyt fra Inges kattehjem. Det er der nemlig. Ja. Og, og jeg skal forsøge den svære disciplin at læse kattehistorie højt op. Højt. Op. Op. Højt. Ja. Ja. Hvor du bytter ordet, ordet kat ud med ordet mis. Ja. Så får historien nemlig et sjovt og finurligt resultat. Ja. Lige netop. Ja. Så er det et godt gammeldags indslag, der hedder Blitzmuren, som vi tager allerede om et øjeblik. Det er medier om medier. Det er et klip fra vores søsterprogram på B4, om man vil. Det, der hedder Danmarksmester. Det er et quizprogram. Det er et godt program. Det er et af Danmarks mest aflyttede radioprogrammer. Der har vi et klip. Så skal vi tilbage i historien, kan jeg forstå. Hvad er det der nyt segment, Kasper? Det er noget, du har taget med. Jamen, det er radioarkæologi. Ja. Og vi skal klippe lidt ned i arkiverne. Ja. Et klip fra Radiosporten. Upsan, det glæder jeg mig meget til. Jeg har forberedt mig meget på de her ting her. Ja. Og været brugt lang tid i arkiverne der. Ja, det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Så skal vi også spille tennis bingo. Og så er der også et par andre små historier, og så skal vi også nå ringe til Anders Madsen. Nu skal vi høre et nummer mere fra din iPod, kan jeg? Ja, det skal vi. Og hvad skal vi egentlig høre? Jamen, det bestemmer du. John Lennon vil jo have fødselsdag i dag. Ikke fordi jeg siger, du skal spille John Lennon nu, men det kan vi jo sagtens. Det kan vi sagtens. Vi kan også vente lidt. Jamen, du bestemmer. Det er dig, det er altså, dig, der bestemmer. Jeg har lyst til at spille Blonde Redhead, jamen, som er et italiensk-japansk band, som bor i New York. Ja. SW. Det hedder Blonde Redhead, right? Ja. Og nummeret hedder? SW. Det er et dejligt nummer. Ja. Nu skal I bare høre, kære lytter. Jeg burde faktisk have fundet jinglen frem, men jeg ved ikke, der ligger... vi ligger lidt i kamp med Web Jens, og kære Web Jens, som jo engang var på programmet, om vi må benytte denne jingle. Vi bruger den, og den kommer her. Det er det gode gamle segment. Blitzmuren. Medier og medier. Imens det sker. Det var så Jens Arnsen, og ikke Web Jens. Det er det indslag, hvor man kan sige, at vi tager et klip fra egne rækker som regel. Danmarks Radio, Kasper. Ja. Tager vi et eller andet, der er sket på et radio- eller fjernsynsprogram, og så kører vi det ligesom igennem Blitzmuren, medier og medier. Ikke? Og det er altid med en smule frygt og bæven, man laver live-radio, da alt kan ske, og det ikke er muligt at forberede sig på alle de ting, der nu sker undervejs i programmet. Og det, vi skal høre nu, det er et eksempel fra gårsdagens Danmarksmester på B4. Danmarksmester er et quizprogram, hvor folk ringer ind. Så er der en lille chit-chat inde med verden. Nå, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Gu. Nå, er der dejligt i Gu? Ja, der er smukt i Gu. Eller nej, det er et lortested. Jeg har boet her 25 år og aldrig gået herfra. Nå, ja, siger verden så. Men det kan vi jo ikke gøre noget ved. Men nu skal vi i gang med Danmarksmester. Og så er det spørgsmål om Danmark. Det er det, det handler om, ikke? Ja. Og i går, kan jeg forstå, jeg har ikke hørt klippet. Du har ikke hørt klippet. Nej. Så lød det. På at høre det. Sådan her i går formiddags på B4. Hvem er egentlig vært nu på Danmarksmester? Det er jo ikke Niels Boesdal mere, vel? Nej, det er en anden. Det er der flere lytter, der helt sikkert skriver til os om lidt. Her er, som det lød i går på B4. Og med det kom vi i gang med dagens Danmarksmester. Og vi kan jo lige så godt straks springe til første runde og sige velkommen til Mads Hersken i Skodsborg. Ja, hallo. Ja. Goddag. Goddag, Mads Hersken. Velkommen til Danmarksmester. Ja, tak. Og velkommen til mig. Ja. Ja, ja. Hvad, må jeg ikke lægge ud med at spørge dig, hvor mange bøger har du læst i dit liv? Ja, det er meget få. Ja, kan du komme i tanke om nogen af dem? Ja, De Tre Musketerer. De Tre Musketerer, det var selvfølgelig den, jeg fiskede efter. Ja. Og den har du læst fra ende til anden, faktisk. Ja, ja, ja. Ja, som en af de få bøger. Jeg har også set filmen et par gange. Ja. Ja. Men ellers så er læsning ikke noget, du gør så meget ud af. Nej, fordi lige et øjeblik. Ja, tak. Ja, hvad er der? Ja, men ja. Men jeg er lige ved at tale med en anden. Ja, det er min mors læge. Hun har lige ringet op. Jeg må lige snakke med hende. Et øjeblik, ikke? Ved du hvad? Ved du hvad? Jeg vender tilbage til dig om 3 minutter efter et stykke musik. Er det i orden? Okay, tak. Du bliver lige hængende på, ikke? Ja, hej. Ja, hej, hej. Det er min mors læge. Jeg skulle lige nødt til at... Prøv at, jeg vil sige, at jeg er ked af... Altså, jeg elsker, når vores lyttere... Det finder du også, Kasper. Vi skal spille tættesbingo senere, ikke? Mm-hmm. Jeg elsker at snakke med vores lyttere, når de er igennem et tættesbingo. Men det, hvorfor sker det der aldrig for os? Det er aldrig sket i vores program. Det tror jeg desværre ikke, det er. Vi skal have, I skal have nogle ældre lyttere måske henover. Hvor de taler ret ofte med lægen, det er det, ja. Mener. Det er det, der gør det, ja. Ja, det kan godt være. Nu spiller vi et stykke musik, og det kommer her. Og jeg vil godt fortælle en historie om det her nummer bagefter, for jeg kørte med en taxichauffør i dag, i ferie til formiddag, som sagde, kan du huske det band, der hed James fra midten af 90'erne, siger ja. Hvad var det der hit, de lavede? De havde et hit. Et overhovedet, og det er det her. I formiddags, der kørte jeg med en meget, meget rar taxichauffør, ikke? Han kørte også behageligt. Det er i sig selv også bare rart. Og sjældent. Ja, lige netop. Jeg skal lige nå det røde lys. Upsan, jeg skal da også nå det næste røde lys. Nej, det er da dumt, jeg ikke når det tredje røde lys. Ja. Så siger han, du kan jo godt lide Britpop, ikke? Jo. Det kan jeg. Så siger han, kan du huske James? Siger, nej, det, jo, måske. Og så nævnte han en masse titler, som de havde, eller en masse numre, ikke, de havde lavet. Og så sagde jeg, det kan jeg huske. Og så sad jeg bare, fuck, hvad hedder det der ene hit, de havde? Som jeg kan huske, ikke? Ja. Det var det her, der hedder Sit Down med James. Og jeg tror, det var sådan noget post Happy Mondays. Altså pop. Hvornår snakker vi? Er det sådan... Men jeg tror, det er 96. Ja, lige netop. 96. Det tror jeg, det er sådan noget. Ja. Ser I det der noget? Ja. Der er også kun 2 lytter, der har skrevet. Fedt nummer, men jeg kan godt huske det. Så det kan godt være, det er bare mig og taxichaufføren, der... Og Tony Scott, måske? Ja, Tony Scott, men det her det er for poppet til Tony, tror jeg. Er det det? Ja. Kender du Las Vegas? Nej. Det skal vi spille, ikke. Så spiller vi det. Ja. Det nummer hedder Geraldine. De spiller den 17. november, tror jeg, det er, i Lille Vega i København. Det skal man altså tage ind og se. Det skal du også tage ind og se, Kasper. Ja, jamen det vil jeg da gøre. De spillede Kjeld Tolstrup i vores program for et år siden, ikke? Og nu? Nej. Fordi at... Det vilde er, at Tony for et år siden kom og siger til Kjeld, prøv at høre, det der nummer, det har jeg spillet en gang i radioen før, eller flere gange, dem kender jeg godt. Det var sådan lidt, pis! Og man, her gik man og troede, at Kjeld var upfront, ikke? Så kommer Indie Tony indenom, hapsan, og så har han hørt den lille... Prøv at høre, Kasper, jo efterårsferie, ikke? I bandet der. Jo, det, vi holder os. Og så også. På barsel, så er I alle sammen på barsel på grund af Henrik. Ja. Vi holder sådan meget til... Til ferierne. Ja. Har I sådan en... ligesom den der Metallica-film? Har du set den? Ja, altså en coach af en art. Ja, og hvor at... hvad hedder det? James Hetfield så ikke vil have. De må kun arbejde mellem 10 og 4. Ja. Og 10 og 16 må de arbejde. Og der er ikke nogen, der må blive i studiet og høre numrene. Eller høre skitser eller et eller andet. Det er ret sjovt. Men I vil også ved... Der er jo, det skal lige siges. Det kan man ikke se på webcameraen, men der er jo kraner. Og det, der hedder Dollier herinde, for at filme Kasper jo. Yes. Og det her, det er den her fantastiske radioudsendelse, fordi at det er jo den film. Det bliver den næste film, næste Rocket Bros 2. Rocket Bros 2. Ja. Nej, men altså, vi har jo ikke som sådan en psykolog på. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt. Altså, vi har jo, altså igen tilbage til Henrik Lindstrand, som er god til, eller som er god til at holde os meget til 10-4. Planen. Og nu er det jo endnu værre, at nogen har fået børn. Eller barn. Ja, nu er det så ham, der har trukket stikket. Kan du se, nu skal han gå lige pludselig også noget. Ja. Ej, jeg bliver så nødt til at gå. Eller I sidder midt i det hele. Sidder midt i det hele, og så ringer de fra vuggestuen og siger... Ej, jeg skal hjem og softe lidt. Sigurd, han er faldet og slået knæet. Jeg bliver nødt til at hente ham. Og sådan lidt. Ja. Ej, men jeg har den, siger du. Ja. Masser bare sur som altid, ikke? Og jeg skal bare sådan lidt, jamen jeg har den også! Ja. Og det er bare pis! Og så skal Hinke til forældremøde. Han skulle aldrig have været fuldt opgyldigt medlem af det bane, det skulle han bare ikke. Jamen spørgsmålet er, om han egentlig er det. For han ikke selv ved det. Han er et meget rart og dejligt menneske, det skal vi lige huske. Ja. Men med et grimt barn til syden af, der er ikke nogen, der får lov til at se det. Der er ingen, der ved det. Nu ringer vi lige til udlandet, som ringetone her indikerer. Vi ringer over til Anders Lund Madsen, som jo render rundt in the streets of London. Hello! Hello! Hello! Is this the path of power? The path, the what of power? En kendt bog af Margaret Thatcher. Oh, som hed no. The Path of Power. The Path to Power. Path jeg står bare ind i en pladeforretning, for jeg synes, det ville være relevant. Ja, og hvad hører du? Skal jeg se, om jeg kan finde noget cashmere? Ja. Ja. Er du i Virgin? Jeg er i Megastore. Virgin Megastore. Hvad med His Master's Voice? Findes det stadigvæk? Nej, det er undskyld, det er faktisk derinde. Nå, okay. Ja, His Master's Voice. Ja. Megastore. Har de vinylplader? H-I-J-K. Vinyl, det kan nu. De har plakater. Okay. Pladebutik med plakater. Kasper, du må nok til at kende, at det er selv musikken er ved at være et biprodukt i hele musikindustrien. Åh, ja. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Så er vi her. Køb kashmir-pinel. Er der sæbi, eller hvad siger du? Nej, blandingen af sæbi og kashmir. Kasabian. Ja. Kasabian, ja. Kaiser Chiefs. Katrina and the Waves. Ej. Nej, det er ikke godt. Det tyder ikke godt. Du er nået til T. K-A-T. Anna Kashmir. Nej, den er der ikke. Nej. Jeg kan sige som en lille, på en lille personlig note her, at den første plade, jeg købte, det var Boney M. inde i den her butik, der var ganske lille. Og så den anden plade, det var jo Kim Larsens What a Lemon, som stod herinde og skammede sig. Okay. Kan du ikke prøve at gå ind under Larsen kan og ikke se, om han er der? Jamen, kan du ikke gå op og spørge en eksperiment? Ja, kan du ikke spørge en eksperiment? God idé, god idé. Okay, og så fortæl lidt om, hvad det er og sådan noget. Og de skal have det. Oh. Do you know if you have any cashmere records? Cashmere? Jeg skal gå efter med den. Nå, så går det ned under okay. K. Du hører, og Anders, du behøver sikkert sige, at du lige har været dernede. Det er der ingen grund til. Cashmere is spelled... Oh, fine. Han skal ind i computersystemet. It's cashmere as the state in India. You know, K-A-S. H. Det er der jo altså flere hen. Syn på det. There you go. Cashmere. Oh, no, eat too much. No, Kashmir, not Kashmir. Oh, sorry. It's okay. Kashmir, altså M-I-R. Yep. There you go. That's it. So, Siri? Oh, I'm afraid it's a metal band. It's not a metal band. Well, kind of. Kind of. No, it's been discontinued. It discontinued? Does it mean the band has ceased to exist? No, it just means that we don't sell it. Oh, you don't sell it. Okay. If it's been discontinued from here, I doubt we... Give them some warning. Yeah. Here, we'll do it. Sorry. Oh, but it's okay. No, I mean... It's not okay. 2006. The best bet. Have you tried looking for them on the internet, like Amazon? Oh, yeah, but I like the personal approach. But obviously no shops around here will do it. Nobody's selling it anymore. No, I mean... Didn't say shit. Me definitely are. Oh, okay. Det tager os madvig, han taler med. You should consider taking it. Han taler os hurtigt som madvig. Thank you. Og han siger, den unge mand siger, han vil overveje at tage det igen. Nå, igen? Ja, det, eller, ja. Men stod han ikke og anbefalede det der LimeWire? Var det ikke det, han sagde? Mm. Have you tried LimeWire? Jeg skulle gå ind på LimeWire. Så havde de alt muligt, sagde han. Nå. Men altså, han mente jo, at metalbanen, som udgav det sidste i 2006. Jamen, der er nok et britisk metalbane ved det navn. Så må jeg jo lægge sig ud. Skotsk. Jeg går ud med nogle ting. Hvad har du købt, Kasper? Eller Anders, undskyld. Jeg har købt Regina Spektor. Nå, ikke kom længere. Okay. Du, har du nogle gode tips, Kasper? Ja, det har jeg da. Så lad os høre et. Altså, jeg synes... Altså, men nu spillede du det i går, tror jeg. Ja. Men det er jo den her... Er det Ivo? Ja. Bon hiver. Som betyder et eller andet i retning af god vinter på fransk. Bon, hvordan... Nu kan jeg huske, det starter med O, ikke? B-O-N. Nej, Bon Iver. Ja, Bon Iver. Ja. Og så skal du finde en anden butik, fordi de spiller ABBA i baggrunden, og det er ikke den rigtige ABBA, det er med en der skuespiller-idioten, så du skal ud derfra nu. Bon Jovi. Og så spiller vi Bon Iver i her i radio. Skal vi spille det? Ja. Vi spiller det her. Og skal jeg lige sige lidt om det? Ja, det kan vi gøre bagefter. Det gør vi bagefter. Der er bare nyheder om 3 minutter, okay, nemlig, så vi skal nå at spille det. Så vi det godt. Vi ringer til dig senere, ikke flot fyr? Okay, hej. Hej, pas på dig selv. Og Beef Eatersne. Moin. Ben Iver frem til nyhederne. Ja, og det er nummer, der hedder Re-Stacks. Mm. Og det er godt nummer. Vi indspillede en jagthytte i Wisconsin. Det skulle bare have været demobånd, men... Så blev det til en plade. Det til en plade. Der kommer her. Mm. Se, her kommer lyseslukkeren. Ej, hvor er det. Og det her, det er det, der hedder dårlig timing i radioen. Ja. For det her nummer varer 6 minutter, så det skulle aldrig have været sat på inden nyhederne. Nej. Men jeg kan sige, at det vi gør, det er, at vi spiller det som det aller sidste stykke musik i radioen i dag, i De Sorte Spejdere, når klokken, altså det bliver så lidt i 4, ikke? Jo. Præcis. Og så snakker vi lidt mere om, hvad det er. Ja, og fortæller du og sådan noget. Så det vil sige, at fra når klokken er 15.50... Ja. Så snakker vi om nummeret og når at spille det, ikke? Ja, det synes jeg, vi skal. Om et øjeblik er der sporten, men først er der P3-nyheder med Louise Hededam. Klokken er 15. Og Kasper Ejstrup, ikke mindst, som sidder inde, hvis man siger det på dansk. Det gør man vel ikke. Han er her i stedet for Anders Lund Madsen. For at spille dræbende, kedelig meditationsmusik. Ja, som... Stille og sygeligt kedeligt. Er der nogen, der... Er en enkelt, der har skrevet, ikke? Men bare vent. Ja, ja. Men der er også en, der har skrevet Kasper, du Gud. Ja. Ja. Men vi kan sige, at det nummer, som så hedder... bandet hedder... Ja, projektet hedder Bon Iver. Bon Iver. Som betyder noget i retning af god vinter, men stavet forkert på fransk. Og det var det, vi spillede lige inden nyhederne, som vi så ikke nåede at spille nok af, som vi spiller inden nyhederne kl. 16. Hele nummeret, der var 6,5 minutter. Sådan noget. 6 minutter et eller andet, ja. Og hvor du også vil fortælle historien. Ja. Okay. Der skal jo altid være historier til musik nu om dagen. Det er rigtigt. Det er også det, pladeselskabet siger til en, når man kommer med en plade. Som skal udgives. Hvad er historien? Hvad er historien bag det? Men vi har skrevet nogle sange, og vi vil udgive en plade. Ja, ja, men hvad er historien? Og hvilke historier fisker de så efter? Og det her nummer, det er til min mor. Er det sådan noget? Ja, eller er det... Er sådan har du nogensinde slået dit barn, Henrik Henstrand? Ja, sådan noget. Eller har du tænkt dig at slå Sigurd? Eller er det sådan noget? Ja, det kunne det godt være. Ja. Det kunne være en historie. Og hvad siger I så, når I så sidder der, ikke? Og I bliver ved sådan lidt... Så siger vi, jamen, så tog vi i studiet, og så indspillede vi. Og så tog vi hjem senere, og så var og vi ved at spise. Så siger de, jamen, det er jo ikke nok. Nej, det er simpelthen ikke nok nu om dagen. Der skal være et eller andet. Der skal have foregået noget. Problemet er jo også, at I udgiver plader hver 9. år. Så man kan sige, der burde der også bare være en enkelt historie, altså i den mellemlægningsperiode der, ikke? Jo. Det burde der være. Men det er der bare ikke. Det ved jeg sgu ikke, jo. Kasper, kører du egentlig stadig Passat? Ja. Dejlig vogn. Der har lige været vandskade inde. Nej, okay, jo. Hvordan? Jeg åbnede bagdøren i højre side, og så stod der faktisk et akvarium på... Der var cirka... Det der, den fordybning, der er ved højre bagsæde, der var cirka 25 cm vand. Der var ikke vådt på sædet. Der var ikke vådt i loftet. Der var ikke vådt nogen andre steder. Der stod bare det der bassin I, ned i sædet? Altså ned ved, på gulvet. Nå, foran, ja, ja, foran højre, ja, bagsæde, ikke? Ja. Der er ligesom sådan en fordybning der, ikke? Ja. Og jeg skulle skynde mig et eller andet sted hen, og jeg vidste ikke, hvad fanden jeg skulle gøre. Men, kører du med modder, som man siger? Det gør jeg. Ja. Det gør jeg i den grad. Ja. Men hvordan er det? Jamen, jeg fik det aldrig løst. Jeg fandt simpelthen ikke ud af det. Og der er ikke hul i bunden af bilen? Nej. Så ville det jo heller ikke ligge der. Så ville det jo formodentlig ryge ud igen. Ja. Eller sive ned i modden, som man siger. Nå, det er fandme underligt. Ja, det var mærkeligt. Så, men, og du har ikke været i bilvasken, hvor vinduet har stået lidt åbent? Nej. Fordi... Så ville det også være rød på sædet, kan man ja, sige. Ja, det er det. Det, var, det er stadig et mysterie. Det er fandme... Det er sært. Ja, undskyld. Det, du sidder og vinker ud ja, af det. Ja, det er fordi, der, vel, det, der er jo kulturby. Eller ikke kulturby, der er jo kulturnat i morgen i København. og det er der altid. Det er der jo i de fleste byer i Danmark efterhånden. Mm-hmm. Så er nogle steder, der har man så valgt at holde butikkerne længe åbent, når der er kulturnat. Her har man så valgt i Ørestaden, hvor Danmarks Radio jo ligger. Og der har valgt man så at sige, at vi skal ligge herude på Amager, og det er bygget på lort og affald. Ja, men vi bygger der det af byen herude, fordi så booster det jo nok salget. Så kommer der også andre virksomheder ud i Ørestaden. Det er der så ikke. Der er et feels og noget andet, ikke? Mm. Men der har man så valgt at sige, at der er så interessante ting i Ørestaden, i København. Danmarks svar på Manhattan. Københavns svar på Manhattan, ikke? Af Ørestaden. At man godt kan have 3 dages kulturnat herude. Så der er rent faktisk kulturnat nu i Ørestaden, hvilket betyder, at folk kan komme herude i Ørestaden, så kan de komme ind og se, hvordan P1 laver radio, hvordan P2 laver radio, og hvordan P4 laver radio. Mm-hmm. Det var også meningen, at man skulle kunne komme ind og stå med næsen op ad ruden og kigge ind, hvordan laver de egentlig radio på P3. Men den del af byggeriet, vi sidder i, og det her, det er ikke en løgnhistorie, der har været ret stor nedstyrtningsfare, hvilket betyder, at der kører et slagsmål mellem nogle arkitekter og en bygherre, der gør, at man ikke rigtig... Altså, man vil godt lukke ansatte og deres gæster ind til at sidde og lave radio, men minimand tør man ikke at lukke ind her i den her del af byggeriet. Og det er ikke, det er okay. Ikke pis. Det er rigtigt. Det er vildt, ikke? De ting er ikke sat ordentligt fast. Det er det. Kasper, prøv lige, hvis du gider åbne skjorten en smule, fordi at, vi skal lige have mokket det her apparat på dig. Oh. For det er sådan, at vi skal i gang med, om et øjeblik, det der hedder Sandhedens Time. Kære lytter, det er jo sådan, at vi... Ja, du skal lige have diode derind, eller elektron derind, sådan der. Får man stød, eller? Okay. Så kører den. Så. Det, der sker nu, det er, at vores stab af medicinal personel er i øjeblikket ved at smide, det kan man høre nu, det er Kaspers hjerte, vi hører, på brystet af Kasper, påsætte en egentlig løgndetektor. For det er sådan, at om et øjeblik skal vi spille Sandhedens Time. De spørgsmål, der i går på TV3 blev stillet til Bettina, de spørgsmål får du nu, Kasper, om et øjeblik af mig. Hvis du svarer rigtigt på de 21 spørgsmål, jeg stiller dig, så vinder du 500.000 danske kroner. Mm. Men Kasper, du kan ikke lyve. Du skal svare sandt på alle spørgsmålene. Og det er 500.000 kroner. Hvis du svarer forkert, så vil det lyde sådan her. Hvis du svarer rigtigt, så vil det lyde sådan her. Det gør vi om et øjeblik. Okay. 500.000 kroner. Kasper Ejstrup, er du klar? Ja, jeg er klar. Modtaget. Vi skal have et stykke musik for din iPod først. Ja, Cat Power. Ja, god idé. Ja, med et Dylan-nummer, som hedder Stuck Inside of a Mobile with the Memphis Blues Again. Velkommen til den anden time af De Sorte Spejder. Here you go. Memphis Blues again. Sådan der. Kasper, du får lige små 60 sekunder til at gøre dig klar, kan man sige, ikke? Ja. Til at vi spiller De Sorte Spejders udgave af Sandhedens Time. Det foregår på følgende måde. For 2 år siden, der vandt jeg 500.000 fra Anders Lund Madsen. I onsdags vandt han den tilbage. Og det, i dag har du mulighed for at vinde de 500.000 fra Anders Lund Madsen ved at svare rigtigt på de spørgsmål, som blev bestilt til... Eller ikke bestilt, det har de sikkert også været, men stillet til Bettina Sørensen i går i TV3's udgave af det program, der hedder Sandhedens Time. Det er jo et program, hvor helt almindelige danskere kommer ind i TV3's studie. Lars Hjortøj er vært, stiller dem nogle spørgsmål. På sig har de monteret selv samme løgndetektor, som du har på dig nu, Kasper. Mm. Og det en løgndetektor gør, det er, at den kan ud fra din hjerterytme og hvor meget du sveder ud gennem fingrene mærke, om du lyver. Ikke? Ja. Bettina i går, hun er inde, og de spørgsmål, som Lars Hjortsø stillede hende i går, det er dem, vi skal stille dig. Der er 21 i alt. Hvis du svarer forkert på et eneste spørgsmål, så er du færdig. Og hvis jeg vinder de der penge der, forventes det så, at jeg skal donere dem til noget, eller må jeg godt... Det er din. Det er sådan en sag mellem dig, Anders Lund Madsen. Det er jo hans penge, du tager, okay. Men han er her ikke. Fint. Så det skal bare nok sig selv. Jamen, lad os gøre det. I går, hende Bettina, der var igennem i går, hun er stærkt utilfreds med at blive stemplet som løs på tråden i programmet Sandhedens Time ifølge PT. På et tidspunkt blev hun spurgt, om hun kunne tænke sig, og det vil du også blive i dag, Kasper, om du vil være din kæreste utro. Om du vil være din kæreste Jan utro, ikke? Og der er, efter det spørgsmål, hun var ude af quizzen, der tugede hun som en sindssyg bagefter og syntes, at TV3 var dybt uretfærdig. Fordi at det spørgsmål kunne de simpelthen lige bare ikke tillade sig stille hende. Og der vil jeg sige, det er lidt ærgerligt at stille op i en quiz, hvor man godt vil have pengene, men ja. Altså, ikke sandheds ja. Team. Hun vandt så i øvrigt kun 10.000. Kasper, er du klar? Jeg er klar. Sådan. Så har vi skruet op for monitoren. Altså, det der monitorerer dig. Mm-hmm. Og her kommer spørgsmål nummer 1. Kasper, har du nogensinde stjålet kondomer fra en butik? Nej. Synes du, at dine svigerforældre blander sig for meget i dit og Jans liv? Ja. Har du bevidst... Undskyld, vi tager spørgsmålet igen. Har du bevidst løjet over for en kunde? Ja. Synes du, Kasper Ejstrup, at din mand Jan er kedelig? Ja. Stoler du på dine veninder? Nej. Nej, pis. Ej, hvad sag. Det er rigtigt, at det gør du ikke. Yes, godt. Spørgsmål nummer 6. Det er den her knap, jeg skal trykke på. Ja, sådan, ja, det skal godt. Vi selvfølgelig beklage. Jeg skulle lige have lidt styr på det. Beklage, at teknikken ikke fungerer. Vi tager spørgsmålet igen, så er alle fuldstændig sikre på, at det er det rigtige spørgsmål og den rigtige besvarelse. Det er spørgsmål nummer 6. Kasper Ejstrup, stoler du på dine veninder? Nej. Kunne du finde på at slå en af dine veninder, hvis hun lagde an på Jan? Ja. Er du klar til spørgsmål nummer 7? Mhm. Har du stadigvæk følelser for din ekskæreste, Morten? Nej. Har du været sygemeldt fra dit arbejde i en længere periode, selvom du i virkeligheden var rask? Ja. 9 år skulle der gå, før den plade kom. 9 år. Spørgsmål nummer 9, Kasper Ejstrup. Kom med det. Skjuler du for dine svigerforældre, at I forsøger at få et barn mere, fordi de ikke synes, at I er ansvarlige nok? Nej. Og jeg skal gøre opmærksom på, Kasper Ejstrup, ved spørgsmål nummer 10. Det er 500.000 kroner, der er 11 spørgsmål tilbage. Ja, der gik din hjerterytme lidt op. Kunne du mærke det? Du er nervøs nu, og det kan jeg godt forstå, fordi det næste spørgsmål lyder... Ville du have sex med en fremmed mand, hvis du fik 100.000 kroner for det? Ja, sgu da. Har du været forelsket i en kollega? Og hvem? Mads? Nej. Mens du har været gift med Jan? Altså, har du været forelsket i en kollega, mens du har været gift med Jan? Nej. Spørgsmål nummer 12. Udnytter du dine svigerforældre økonomisk? Nej. Vil du være din mand Jan utro, hvis du vidste, at det aldrig ville blive opdaget? Ja. Nej. Desværre, Kasper Ejstrup. 500.000 kroner har du lige mistet, eller du har mistet 490.000 kroner. Du vinder kun 10.000 kroner. Vi når ikke flere spørgsmål. Okay. Det var det første spørgsmål, du svarede forkert på. Okay. Og sådan er quizzen hermed sammenlagt. Og hvis jeg ser dig i BT i morgen, sidder Pio over lige netop det spørgsmål, kunne du ikke tænke dig, at jeg havde stillet? Så vil jeg sige, så skulle du ikke have stillet op en anden gang. Okay. Det synes jeg er bedst. Kasper. Jeg prøver at være. Du var god til det. Og jeg vil sige tusind tak, fordi at, du var med. Hvad er det, vi hører her? Det er... Det er i hvert fald ikke noget musik, jeg har bestilt. Stop. For min CD, ikke? Havde bestilt den over. Tror jeg bestemt. Men ellers finder vi det bare igen. Vi skulle have nummer... Ja, skal jeg sætte det på? Jamen, det må du gerne. Ja, skal vi men det var faktisk nummer 9 for min CD. Det kommer her. Okay, okay. Det er et gammelt nummer. Det er et dansk nummer. Det er Lollipops. Og det er fra 67. Og det hedder Naked When You Come. Det er et fantastisk nummer. Det er smukt. Det er det eneste gode nummer, Lollipops nogensinde har lavet. Naked When You Come. Det er fra 67. Mm-hmm. Og det har været De Sorte Spejderes Ugens Uundgåelige. Og Portishead også lyttet til det, tror jeg. Ja, det kan du være sikker på, de har. Jeg har tit tænkt over, hvis jeg nu var stor rock'n'roll-stjerne, eller var i et band, ikke? Så det her nummer vil være fedt at bruge som sådan intro-nummer. Altså, du ved godt, folk står samlet. Det kan være i Store Vega, det kan være foran Orange Scene, det kan være i Famaten i Herning, hvad ved jeg, ikke? Ja. Eller på Wembley Stadium Arena, hedder det så nu. Eller Wembley Stadium hedder det. O2 Arena. Ja. Nå, men så står man der, og der så bliver snakket, og så vi slukker lyset i salen, bliver lyset slukket. Og så har I et intronummer egentlig, altså I går ind til? Vi havde Darth Vader-temaet i lang tid. Vi havde også den gamle TV-avisen jingle. Fantastisk tema. Ja, virkelig godt. Det brugte vi også. Det var ikke så populært som Star Wars. Star Wars. Ja. Så kom Nephew, så skulle de selvfølgelig lave en sang om det. Ja, selvfølgelig. Så blev det ødelagt, ikke? Jeg tænkte bare, det er ikke fordi, jeg skal sidde og prække det her nummer på. Det her nummer var, det var ikke så langt for det første. Så folk når ikke at ødelægge koncentrationen. Og det vil stadig være et fedt intronummer. Jeg vil vælge det her. Hvis jeg havde et bane, så ville jeg vælge det nummer til at gå ind på scenen. Mm. Vil det ikke være fedt? Jo. Fedt nummer. Men fantastisk nummer. Hvad har I det nu, I bruger? Nej, men jeg har et, jeg godt kunne tænke mig at bruge. Så vil du spille nu, eller? Ja, skal jeg ikke gøre det? Jo, og så gør vi det, at vi får vores telefoner stillet om til den quiz, der hedder Tættes Bingo. De er allerede stillet om. Så for Sevens. Jamen, der er ingen grund til at ringe, før det, altså, vi starter quizzen. Kasper, hvad er det, vi skal høre? Mener du, det her det kunne være jeres kommende intronummer? Det kunne det godt være, ja. Altså, ja. Det her, det minder mig om sådan en tid, jeg ikke har levet i. 50'erne. Nå, ja. Det er et utroligt smukt nummer. Det er nogen, der hedder Santo and Johnny, som har lavet et nummer, der hedder Sleepwalk. Du kender det garanteret. Lad os høre det. Det er en god intro, det her, Kasper. Ja. Den kan I sgu sagtens vælge. Der er nogen, der siger, at Mad The Coin bruger den som outro. Nå, okay. Så kan man jo godt tage den. Så kan de spille opvarmning for os, kan man sige. Ja, og så er den det gode idé. Ja, så kan vi begge to bruge. Og hvad bruger I så som outro? Så bruger vi Darth Vader-temaet. Og så kommer Nephew. Og så kommer Nephew. Og så bliver det bare sådan en... Ja, og så bygger det op. Til... fuck. Til... Så spiller Allan Olsen til sidst. jeg siger det tit, eller Anders og jeg siger det ofte, når vi sender, og det er ikke for at slække røv på vores lyttere eller noget. Men jeg vil sige, vi har Danmarks klogeste lyttere. Mm. Tidligere brokkede du dig over, at i din passat, ikke? Mm. Der var en eller anden mærkelig årsag kommet vand ind og ligget i motten bag højre forsæde, ikke? Eller foran forsædet i højre side. Ja. Og der er cirka 100 sms'er og mails, der er væltet ind. Hvad det kunne være, ikke? Og hvad er det, det kan være, Kasper? Hvad er det, du går hjem til din mekaniker og siger? Altså det, skipper, jeg ved, hvad der er. Hvis det er den runde model, og den har aircon, og det er det, så kontroller afløbet i det kar, hvor batteriet ligger. Har selv prøvet det, og vandet løber ind ved aircon-slangerne. Hilsen fra Jeppe. Problemet med bil og vand i bunden har vi også haft. Det var fordi den lange slange des... ledte vand væk fra tagvinduet. Der også... stoppede så vandet, i stedet for at blive ledt med under bilen, løb ind i bilen fra Kjell S. Der er VW-lærlingen skriver, Passat mysteriet. Mm-hmm. Afmonterer dørbeklædningen. Bag denne sidder en metalplade. Pakningen på disse kan blive dårlig, og vandet kan komme ind den vej. Ja. Det er også en mulighed. Men jeg vil bare lige sige, at Nick over fra Nika Biler over i Svendborg har løst mysteriet. Og hvad siger han? Jamen, han sagde en masse ting, som jeg ikke forstod, og det virkede. Så, perfekt. Så den er løst. Men så tak du, for det. Men du har altså valgt en mekaniker i Svendborg? Ja. Også fordi der er jo ikke så langt over. Nej, det er det. Skide nemt. De her toner, der er selvfølgelig ikke langt, hvis man bor i Forborg, men jamen, hvis man bor på Vesterbro, så er der alligevel en bid vej. Ikke? Vi skal spille Slayer om lidt, så bare slap af. Ja, fandme. Der kommer rock'n'roll om lidt, og det er ikke bare sådan en almindelig dødsslayer-nummer. Det er dødsslayer, ikke? Ja, det er nemlig. Kære lytter, de her toner indikerer, at vi skal i gang med at spille De Sorte Spejlers quiz, der hedder Tillidsbingo. Det, man skal gøre, det er, at man tager og laver en bingo-plade derhjemme. Den her bingo-plade skal i hvert fald bestå af 15 tal. 15 tal mellem 1 og 90, begge inklusiv. Om et øjeblik, Kasper, så vil du læse nogle tal op. Mm. Og når folk mener, de har tillidsbingo, så skal de ringe ind. 70 20 20 20, 70 3 gange 20. Og det første, man siger, når man kommer igennem, det er tillidsbingo. Og det, man kan vinde, det er en De Sorte Spejder t-shirt. Kasper Ejstrup, værsgo at læse det første nummer op. Nummer 19. Nummer 19 er det første nummer. Og det var altså nummer 19, der er det første nummer. Næste nummer. Nummer 34. 34 er det næste nummer. Nummer. Hallo? Tillidsbingo. Er det smukt? Er den godkendt? Ja, det var bare midt i en vejrtrækning, var det ikke? Er det ikke sådan, det var? Ja, det var det. Ja. Det er okay, den er godkendt. Tillykke, hvem taler vi med? Taler med Pernille. Goddag, Pernille, og velkommen til programmet. Tak. Og tillykke, du har vundet en og muligvis flere De Sorte Spejder t-shirts. Fantastisk. Ja. Mm. Pernille, det her skulle jeg så lige have instrueret Kasper Ejstrup i at sige, det der så sker, Kasper, så skal du spørge, må jeg spørge dig om noget, Pernille? Så siger hun ja. Hvad laver du til daglig, skal du spørge om, ikke? Okay. Ja. Må jeg spørge dig om noget, Pernille? Ja, det må du gerne. Hvad laver du til daglig? Jeg er sygeplejestuderende. Hvorhenne? I Aarhus. I Aarhus. Og Pernille, så kommer det med det samme, ja. Er du klar til at... Jamen, det er bare, se mig. Jeg gør jo det her for pengenes skyld. Ikke? Igen en af dem, der gør det for... arbejde i det offentlige, og rive de offentlige mønter ned fra hylden. Ja. Ja. Er du klar til at gå i strejke og sådan noget? Jeg har været i strejke, og jeg er klar til at gøre det igen. Hvordan må man det, når man er studerende? Det må man, fordi man ikke må lave strejkebrydende arbejde. Ej, eller strejkeramt arbejde, ja. Nå, det er sjovt, fordi at praktikanterne her på stedet, de skal sgu da arbejde, når der strækker, hvilket også ofte sker. Eller det, i hvert fald i periode. Pernille, hvor lang tid har du studeret? Det har jeg i 3,5 år, og jeg er færdig til januar. Hupsan. Mm-hmm. Og er man så færdig med det, og så skal man så ud som, er man rigtig sygeplejerske? Og, så er man rigtig sygeplejerske. Skal man så specialisere sig der, eller? Hvis man vil, ja. Men ikke nødvendigvis. Og hvad vil du, Pernille? Hvad er det, du egentlig vil? Jeg vil arbejde på skadestuen. Ja. Hvorfor? Det er fordi, at det er et altid et arbejde, og man møder mange forskellige patienter. Ja. Og så er der lidt mere tempo end på en almindelig afdeling. Og man skal ikke se på folk så lang tid, kan man sige. Lige præcis. Ja, de kommer hurtigt videre. Pernille, ja. Du har jo så været ude i praktik forskellige steder, ikke? Ja. Og hvilken afdeling kunne du virkelig aldrig nogensinde tænke dig at sætte din fødder på igen? Jeg kunne aldrig finde på at sætte mine fødder på den hjertemedicinske afdeling, jeg var på andet semester. Hvorfor? Fordi det var et virkelig dårligt arbejdsmiljø. Så jeg vil godt lige sige tak til afdeling 1B i Jørgen. Hvis man lige kan sende sådan en lille hilsen. Jamen det skal jeg være, Pernille. Så synes jeg næsten, det næste spørgsmål må lyde. Hvorfor var det i arbejdsmiljøet så dårligt lige der på afdeling? Hvad? JY? 1B. 1Y. B. Et som B. Bente. Ja, tak. Et Bente. Jeg oplevede at blive rusket og blive råbt af en gammel sygehjælper. Som var indlagt? Som skulle forestille sig at hjælpe mig på vej i min fremtidige gerning som sygeplejerske. Og så råbte hun simpelthen, at hun ruskede i dig? Ja, hun fandt det passende lige i den situation. Det synes jeg var. Jeg gad lige den dag. Hvad havde du gjort? Det er ikke noget, jeg var studerende. Det kunne hun ikke lide. Jamen, Pernille, vi kender dig jo ikke, men du lyder som et meget rart og sympatisk menneske. Ja. Så rart. Jeg er simpelthen så rart. Ja. Hvem kunne dog finde på at ruske dig? Ja, det altså, ved jeg ikke. Jeg som på den ingen måde. Navne, men jeg håber, at nogen føler sig truffet. Ja. Kan man sige. Ja. Er hun der stadigvæk? Er personen der stadigvæk? Han, det kunne også. Jeg ved det ikke. Jeg er heldigvis flyttet derfra, så jeg kommer ikke til at arbejde der, men det sidder i mig, det gør det virkelig. Er det rigtigt? Ja, det er virkelig dårligt. Men nu har jeg været på en rigtig god praktikplads her. Så nu ved jeg, at det bare var en engangsfortsættelse. Ja. Hvilke afdeling vil man ikke være på grund af patienterne? Og nu snakker jeg ikke om alvorlige sygdomme, men hvor patienterne virkelig er irriterende. Altså personligt vil jeg nok aldrig vælge at være på en geriatrisk afdeling med gamle mennesker, der kan hende og være demente. For det har jeg ikke tålmodighed til. Så er det dig, der pludselig står og rusker i dem. Fatter du det? Kan du det? Jeg var engang, og det er ikke fordi, at det skal være sådan en sygehistorie, men jeg har engang fået fjernet blindtarmen. Og der var der 8 mennesker indlagt på den her stue ude på Hvidovre Hospital. Verdens bedste hospital. De er i hvert fald meget søde derude, ikke? Og der tænkte jeg sådan lidt, jeg lå der bare med den her skide blindtarm, og det sker jo ret, altså det sker jo hundredvis af gange om dagen med fjernet blindtarm, så det er jo ikke det, altså man er heller ikke på den måde alvorlig syg og sådan noget, vel, i forhold til mange andre sygdomme. Men der var, det er jo sådan et medicinsk afsnit et eller andet, man ligger på der, og der var virkelig mange gamle mennesker, som jo var alvorligt syge, eller syge på den ene eller anden måde. Men der havde jeg bare så ondt af dem, der arbejdede, og tænkte, der var en gammel mand, han var op 3 gange på en nat. Han kunne bare ikke nå på toilettet, og det var godt af ham, fordi han også var dement, ikke? Det var ret alvorligt i virkeligheden. Så han nåede sig at gøre det i sengen og hele vejen ind over gulvet og så ud på toilettet, og så nåede han at sætte sig, og der var helt rent i kummen. Resten, og den lavede han 3-4 gange, så tænkte jeg bare... Resten var ikke rent. Nej, lige netop af sporet, han var gået, og så tænkte jeg, prøv at høre, det at skulle ind 3-4 gange på en nat og gøre det der, og stadigvæk være overbærende og smile, at den næste patient, som så måske var sur i virkeligheden over, jeg kan ikke sove, jeg skal have mere medicin. Og så mig, der bare lå, jeg kunne bare godt tænke mig noget mere ketogen, eller hvad jeg nu gerne vil have, ikke? Det tænkte jeg bare, der fik jeg bare endnu mere respekt for sådan nogen som dig, Pernille. Og det er ikke fordi, vi skal... Men du gør det godt, og alle dine kollegaer gør det godt. Lige bortset fra hende deroppe i Jørgen. Lige præcis. Ja. Kasper, har du nogensinde været på sygehuset? Ja, det har jeg. Noget alvorligt? Ja, der er også det er nogle mandler, der blev fjernet, og så sprang såret op, faktisk. Nå, og det kan jeg godt. Det var ikke sjovt, fordi jeg var jo blevet syet og sådan noget, og så kastede jeg blod op i lang tid og sådan noget. Det sker tit hos voksne, der får fjernet mandler. Jamen, jeg var kun 12 år. Nå, så har du måske været meget voksen jeg var sådan lidt, ja, sådan lidt præmatur. Din hals har altid været ekstremt voksen af din alder. Ja. Pernille, har du en kæreste eller en mand? Ja. Hvad hedder han eller hun? Han hedder Mikkel. Mikkel. Og hvor lang tid har dig og Mikkel været sammen? 11 år. Er det rigtigt? Og må jeg spørge, hvor gammel er Mikkel? 32. Og hvor gammel er du, Pernille? 30. Og har Mikkel været nede på knæ og sige, nu, så er det nu, skatbas, nu skal vi giftes? Nej, og det er et meget ømtåligt emne. Så det er rigtig godt, at vi bringer det op sådan på radioen foran en halv million lytter der. Fordi du vil gerne, eller hvad? Jeg synes, det er ret god om at bringe det op. Vil du gerne? Ja. Så du har, har du gjort noget for at få ham til at lægge sig ned på knæ? Ja, jeg plager det. Du gør dig til? Rimelig meget, men... Du står i chemisen og kører benet fra... Jeg har fået at vide, at jeg skal holde op med at plage. Men er det ikke noget med dig den der dag ved køndelmisse? Jo, så kan kvinderne fri. Ja. Ja, nej, det gider jeg ikke. Det gider du ikke. Det er ikke. Okay, det er ikke sådan, det skal foregå. Hey, undskyld, mormor og morfar. Prøv lige at høre. Køndelmisse mig her og der. Der er en ting at gøre, Pernille. Det er, at du tager silken af tøjet på, ikke? Ja. Og så står du og kæler dørkarmen helt blidt, som en blid, blid mis. Og så står du og gør dig til. Og så skal du se ham ryge ned på knæ. Og når han er dernede, så kan du lige så godt lige rive ham i nakkehornet og sige, så er det nu, skipper. Ellers er det ud. Eller også, så går jeg ind og tager joggens og runner sættet på igen. Okay, det lyder meget fornuftigt. Det er dumt, og jeg ved ikke, om det virker. Pernille, dig og Mikkel har vundet en t-shirt. Fantastisk. Og I skal sende en e-post til satansyngel, snablag.dk. I den skal I emnefeltet skrive Event 2008. Okay. Og så størrelsen på din og Mikkels t-shirt og din adresse, eller jeres adresse. Ja. Og så skal vi også bede dig om at aktivere dit blinklys, for jeg kan høre, at du kører bil. Okay, ja. Er der mulighed for, at du kan gøre det trafiksikkerhedsmæssigt? Ja, det kan jeg godt. Så skal vi jo gætte, hvilken bil det er, Kasper. Okay, ja. Er klar? Ja. Kunne I høre det? Nej, lige igen. Hvad er det? Det er en lille bil. Er det en lille bil? Kasper, hvad gætter du på? En Ford K. Det er godt bud, du. Du siger Ford K, så vil jeg sige, at Nissan Micra kunne det godt være, men det er det ikke, for det er en Fiat Panda. Vil I gerne have svaret? Ja, tak. Det er en Citroën Station Car af en art. Af en art? Ret ny. C5? Okay. Ja, det lyder meget. Okay, ja, du ved da trods alt, du sidder i bilen, Pernille. Det er da meget betryggende. Det er min svigerfars bil. Nå ja, okay. Hvad laver din svigerfar? Han er over for at skal holde et foredrag i Udenrigsministeriet lige nu. Så er det en Citroën C5. Det er jo diplomaternes foretrukne vogn, og den er også verdens kedeligste bil, kan jeg sige. Og det er lige din svigerfar. Er det ikke korrekt? Det ved jeg ikke, men jo, sikkert. Ja, modtaget. Pernille, kan du hilse Mikkel mange gange, og så må han ned på knæ. Og tusind tak, fordi du ringede ind. Okay. Godt. Hej, hej. Moin. Hej. Kasper, det der tit sker, når vi så snakker med folk, det er, så til sidst, så kan du høre, så vil de bare gerne ud af røret. Ja. Kan du høre mig, kan du bare sådan lidt, hej hej, vi ses. Prøv at, nu står vi i det dilemma, at vi ikke når at spille pladen fuld. Fordi nu skal vi høre Slayer. Ja. Og så skal vi høre en røverhistorie om Bon Iver. Bon Iver. Bon Iver. Bon Iver. Bon Iver. Som vi skal nå at spille op til nyhederne. Ja. Og det er en lang sang, så skal vi lige... Ja, og så skal vi lige få sat Slayer på. Ja. Kære lytter, hvis du sidder derude i din Citroën C5, eller i Zastava Yugoen, eller hvad du nu kører i, Passaten, Folkæ, Puntoen, Grande Puntoen, så er det op for Blaupunkt Warszawaen nu. Skru op. For nu er der edderbruder med hård musik i din højtaler, du. Her er det Slayer. Skru så hvad hedder nummeret? Angel of Death. Sådan der. Hvis der nu er en Blaupunkt Radio derude, der stadigvæk lever, eller et par Alpine-højtalere, der stadigvæk lever, så er det sgu ens egen skyld. Det vil sige, det er et smukt nummer. Eller smukt er måske også som musikant, ikke? Kasper, som dig. Sådan en gammel dødsmetaller som dig. Er det ikke fedt at spille sådan noget her? Det må være ro. Ja, altså, jeg startede... Møj blader kunne spille det. Jeg startede et band, der hedder Blasphemer. For sådan svedigt. Ja, det var mit første band. Er det rigtigt? Hvor gammel var du? Jeg var 14, og vi øvede nede i kælderen på ungdomsklubben Trygge Hvile i Sognfri. Vi øvede nede i sådan en kælder, hvor der lugtede af karse og hash. Det er det, jeg tydeligt skal huske derfra, den tid der. Og så spillede I... Og hvad spillede du? Guitar? Jeg spillede guitar. Sang du også? Nej, jeg sang ikke. Var det noget lort, eller var I gode? Det var... Altså, vi spillede 2 koncerter, ikke? Det var det, okay. Vi til. Det var noget lort. Fair nok. Ja, det siger det hele. Prøv at høre, kære lytter. Det er sådan, at Kasper har et nummer, vi skal spille. nu. Ja. Og vi spillede lidt af det i sidste time, og det er noget helt andet, end det, vi lige har hørt. Men så bare drop alt det der. Hvad? Spille noget røvkedelig musik? Nu har vi lige spillet, og så videre. Men det, vi skal høre nu, det er godt. Vi har spillet nummer med projektet i går. Og Kasper, fortæl, hvad det er, vi skal høre nu. Vi skal høre Bon Iver, som er noget, som jeg fandt for nylig. Jeg faldt over det i en... nede på Sort Kaffe og Vinyl i Skydbænkade. Ja. Og så gik jeg hjem og lyttede på det, og troede, at det var noget, jeg selv ligesom havde fundet, og så har jeg gået og dyrket det ret meget, og blevet rigtig glad for det, og sådan har spillet det for en masse folk og sådan noget. Og så finder jeg ud af, at det her projekt her, som er ledet af en fyr, der hedder Justin Vernon, altså åbenbart har spillet en udsolgt Storvega-koncert. Se mig, jeg har styr på det. Fejnsmækkeren. Ja, jeg er langt fremme på beatet. Men det er så en fyr, som har besluttet sig for, eller han var blevet sækket fra sit band, altså sparket ud af sit band. Han var blevet sækket af sin kæreste, sparket ud af kæresten. Så han besluttede sig for at tage til Wisconsin i en jagthytte med en akustisk guitar og en mikrofon og muligvis en kompressor. Og så lavede han nogle demoer, og så tog han hjem og spillede det for nogle folk, han kendte. Og så sagde de, det der, det er jo ikke demoer, det er jo simpelthen the shiznit. Det skal du udgive, det der. Det er lige på plade. Og det gjorde han så. Og det er det, vi skal høre nu. Men det er jo ikke kun ham. Altså, Justin, er det andre også, når de spiller live? Ja, det ved du ikke. Jo, der er vist også nogle andre med. Jeg tror, han har en trio eller sådan noget. Okay. Så, jamen, det var 6 minutter, og det kommer her. Og det lyder, som om det er en sørgelig kærlighedssang. Men det handler faktisk, så vidt jeg kan forstå, om det hedder re-stacks, og det handler om at sidde ved blackjack-bordet og møde sig selv, sit jeg, i sin begrænsning eller et eller andet. Men det handler altså om blackjack, det her nummer. Jamen, vi hører det. Frem til betrænigheder, og så siger vi ordentligt farvel. Ja. Lige inden betrænighederne. Og undskyld, vi ikke nåede det med kattene. Når er jeg for fanden med missen? Ja, missen. Missy. Det gør vi næste gang, du kommer, ikke? Jo. Det var bare jo det også, fordi overskriften var... Skamskydning var det ikke. Det var missen i sorg. Ja. Pæs, det når vi en anden dag, ikke? Ja. Ja. Nu lytter vi lige til Bon Iver. Ja, det gør vi. Kære Kasper Ejstrup, det her, det er et dejligt nummer. Og ved du, hvad folk siger på sms til os? Ja. De siger, at ham her, gutten, han har skrevet alle sine tekster ned på en væg. Ja, på væggene i den hytte, han boede i, mens han lavede musikken. Det er altså vildt, der. Kasper Ejstrup, tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var en udsøgt fornøjelse. Ja, tak, fordi jeg måtte gå over tiden. Og jeg tror, at det der er du faktisk ikke. Nej, det er ikke sådan. Jeg kan være den, der siger, at klokken nu er 16.